ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 10 श्लोक 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन भूय कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनादन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जनता जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चाहना चाहता हूं, चखना चाहता हूं। तात्पर्य, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से किया था। वह निवेदन इस प्रकार है। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छिन्वतां रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाते हैं, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से फटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनने रहते हैं। हरे कृष्ण। बारंबार कृष्ण कथा सुनने चाहिए, एक बार नहीं। हर रोज न्यूज़पेपर आते हैं, हम एक बार देखते हैं और फेंकते हैं। और 10 दिन का पहले का न्यूज़पेपर देखने से क्या फायदा होता? थज्जा थज्जा खबर हम सुनने चाहते हैं, लेकिन कृष्ण लीला सदैव थज्जा रहते हैं। हजार हजार के कितना साल, लाख लाख साल के पहले रामचंद्र भगवान इस पृथ्वी पर लीला विस्तार की और अभी तक भक्तजन आनंद लेते हैं रामलीला सुनने से, और बार बार सुन के भी हम ऊब नहीं जाते। हम एक क्या है एक साधारण कहानी, एक बार सुन के या पढ़ के तो उसमें दूसरी बार पढ़ने में तो रास नहीं मिलते, क्योंकि हम जानते हैं क्या होगा उस स्टोरी में, क्या होगा हम जानते हैं। तो रामलीला भी उस प्रकार हम जानते हैं कि बहुत आनंद होते जनकपुरी में सीता और राम का विवाह का समय, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ फंद के बाद रामचंद्र भगवान का वन यात्रा होगी और बहुत कष्ट होगा सीता देवी और रामचंद्र के लिए, और सीता हरण होगा। हम जानते हैं क्या होगा, हम बात सुनते हैं तो लेकिन फिर भी बार बार सुनने से और भी आनंद आते हैं। तो कैसे संभव है, अगर हम 10 दिन का पहले का खबर सुनते हैं तो उसमें कुछ भी रुचि नहीं मिलते, लेकिन लाख लाख साल के पहले की रामलीला सुनने से जितने भी सुनते उतना आनंद मिलते। तो कैसे संभव है, क्योंकि रामलीला, कृष्ण लीला और भगवान की सभी लीलाओं, वामन लीला, नृसिंह लीला, गजेंद्र मोक्षन लीला, सब भगवान की लीला है और भगवान अप्राकृत है, अर्थात इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के परे है। इस भौतिक प्रकृति का मुख्य लक्षण है दुखमय। इस भौतिक प्रकृति वैकुंठ जगत की दिव्य प्रकृति की दूषित प्रतिबिंब है, तो वो आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक स्वभाव है सुखमय। तो रामलीला में क्या है, वो भगवान का नर लीला है, रामचंद्र भगवान नर रूप में है, नर सिंह रूप है, आधा नर और आधा सिंह शेर, और मत्स्य रूप भी है, कच्छप रूप भी है, भगवान के अनेक रूप है। और रामचंद्र भगवान नर रूप है, और रामचंद्र भगवान की अपनी योग माया शक्ति का प्रभाव से रामचंद्र भगवान भगवान होने के भी सोचते हैं मैं दशरथ सूत हूं, मैं साधारण व्यक्ति हूं, तो नहीं जानते कि मैं भगवान हूं। इनकी लीला का विस्तार करने के लिए योगमय शक्ति ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो रामलीला में बहुत है जो साधारण मानव जैसे व्यवहार है, तो साधारण लोग विवाह करते हैं, और रामचंद्र भगवान भी विवाह की, और साधारण लोग माता पिता की सेवा करते हैं, भगवान रामचंद्र भी का। एक्चुअली रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा स्थापना के लिए राम तो वैसे व्यवहार करते हैं। तो कैसे अपना वचन रखना है, कैसे माता पिता की सेवा करना है, सहिष्णुता, तो कैसे पत्नी की रक्षा करना, तो ये सब रामलीला से प्रकट हुए। तो बहुत है जो साधारण मानव भी करते हैं, भगवान भी सोते जाते हैं और सुबह सुबह उठते हैं, कुछ नाश्ता लेते हैं, और साधारण मानुष पुण्यवान लोग भी ऐसे करते हैं। लेकिन साधारण मानुष का व्यवहार सुनने से हम विशेष रुचि नहीं मिलते। भगवान रामचंद्र की लीला सुनने से हम अति विशेष रुचि मिलते, क्योंकि साधारण मनुष्य साधारण है और भगवान अति असाधारण है। वो एक श्लोक है भगवत में, अतिमात्येन भगवान कृतवान किल कामानि सह रामेण केशव। अतिमात्येन भगवान एक पद भूल करता हूं, इसका मतलब है कि राम, इस श्लोक में राम का मतलब बलराम, गूढ़ कपट मानुष। अतिमात्येन भगवान गूढ़ कपट मानुष। राम और कृष्ण भगवान है और उनका एक नाम है कपट मानुष। तो क्या कपटी है? कपटी नहीं, लेकिन ये कपटी है कि साधारण दृष्टि में वे साधारण व्यक्ति है और साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं, और साधारण लोग नहीं समझते कि राम बलराम और कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वे भगवान है। तो फिर भी कृष्ण लीला राम लीला सुनने से आत्मशुद्धि होती है। राम लीला कृष्ण लीला नृसिंह वामन ये सब अवतारों की लीला अप्राकृत तीन गुण से परे है, और हम जो प्रकृति भौतिक प्रकृति के तीन गुण का फस में है, तो केवल कृष्ण लीला सुनने से हम प्रकृति भौतिक प्रकृति का हाथ से मुक्त हो सकते। तो कृष्ण लीला राम लीला ये सभी लीला में बहुत कुछ है जो साधारण व्यक्तियों जैसे है, और बहुत कुछ भी है जो असाधारण केवल भगवान कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण एक साधारण ग्वाला का लड़का जैसे गांव को जंगल में ले जाते हैं चराने के लिए, तो अभी तक भारत में बहुत ग्वाला इनके गायों को लेके जंगल या खेती पहाड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान कृष्ण कुछ असाधारण कार्य करते हैं जो केवल भगवान के लिए संभव है। एक पहाड़ को टूटते हैं तो साधारण ग्वाला नहीं कर सकते, और भयानक महान असुरों का वध करना साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते। अघा बका पूतना कंस तो इंद्र भी डरते थे ये सब महान असुरों से, लेकिन भगवान कृष्ण खेलने में सबको मार दिया। सामान्यतः वो छोटे लड़के ऐसे खेल करते हैं, तो युद्ध का खेल, तुमको मार दिया वो मार जैसे वो खेल न जैसे, लेकिन कृष्ण का खेल न तो सही है। तो वास्तविक असुर आते हैं जो कल्पना के अतीत, ऐसे असुर आते हैं और कृष्णा खेलने में मार देते हैं। तो ये कृष्ण लीला सुनने से आत्मशुद्धि होते हैं। अखबार में मतलब न्यूज़पेपर में हर रोज कितना मर्डर हुआ, 3-4 दिन के पहले देखा न्यूज़पेपर में। एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा कपड़ा के साथ कुछ न्यूज़पेपर आया, फिर देखा तो page 7 ऐसे एक छोटा सा आर्टिकल था, तो 3 murdered in city, मतलब हैदराबाद में 3 अलग हत्या था। तो बड़ा खबर नहीं है, आज का मर्डर साधारण है। तो पढ़ने से सुनने से क्या रुचि है? एक आदमी दूसरे आदमी को मारा दिया, उसमें क्या है? उसमें कुछ रास नहीं है। लेकिन कि कृष्णा पुतन आघा बका शकट वो सब असुर को मार दिया है, वो बार बार सुनने से हम और अधिक रस मिलते। यत शिन्वतम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। इसलिए अर्जुन का निवेदन है, हे कृष्ण आपका, हरे कृष्ण आपका ऐश्वर्य का वर्णन और विस्तार रूप में बोलिए। अर्जुन विभ्रमित थे, मेरा क्या कर्तव्य है? अभी श्री कृष्ण मतलब हम अभी 10th अध्याय में है, तो अभी अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण का स्वयं श्रीमुख से सुनने से अर्जुन अस्वस्थ कि श्री कृष्ण भगवान है, मैं इनका सनातन किंकर हूं और मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना। इसके पहले कुछ श्लोक के पहले अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। हे कृष्ण आप परम ब्रह्म, आप परम सत्य है, परम धाम है, परम पवित्र पुरुष है, आप सनातन आदि दिव्य व्यक्ति है, पुरुषम शाश्वत आदि आदि देव है, अज मतलब आपका जन्म नहीं होते, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, और विभु मतलब सर्वशक्तिमान। तो अभी अर्जुन अवगत है कि श्री कृष्ण परम पुरुष आदि देव चिन्मय भगवान है, और एक्चुअली अर्जुन के लिए और ज्यादा गीता उपदेश सुनने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये खाली 10th अध्याय है और गीता में 18th अध्याय है, तो तो और 8 अध्याय होगा जिसमें इस निवेदन जो इस श्लोक में है कि पूर्ति होगी कि हे कृष्णा आपका स्वयं गुण गान और विस्तार रूप में वर्णन कीजिए। तो इस अध्याय में, इस विभूति योग का अध्याय में कैसे चमत्कार भौतिक वस्तुओं में हम भगवान की अस्तित्व स्वीकार कर सकते उसका वर्णन होगा, और इसके बाद विश्वरूप दर्शन होगा, फिर भक्ति योग का वर्णन करना, भक्ति योग की महिमा, और उसके बाद उपनिषदिक दर्शन होगा। तो कैसे भगवान इस भौतिक जगत में परमात्मा का रूप में सर्वव्यापी है, तो ये सब चर्चा होगी। एक्चुअली अर्जुन के लिए ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, मतलब अर्जुन की शंका थी मैं युद्ध करूंगा कि नहीं, तो अभी अस्वस्थ है कि श्री कृष्ण भगवान है, मैं इनका सेवक हूं और इनका आदेश पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो अभी भी श्री कृष्ण अर्जुन को बोल सकते सावधान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अर्जुन तैयार है ये चरम उपदेश सुनने के लिए, और सभी प्रकार का धर्म छोड़ के केवल मेरे श्री चरणों पर आत्मसमर्पण करो। लेकिन जिससे भगवान की महिमा और विस्तार रूप में चर्चित होगी, इसलिए अर्जुन इस प्रश्न, इस निवेदन करते हैं, और श्री कृष्ण और भी बोलते हैं। एक्चुअली श्री कृष्ण का गुणगान असीम है, थोड़ा सा है इस भगवद गीता में संक्षिप्त रूप में, और ज्यादा विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत और अनन्य वैदिक शास्त्र विशेषकर पुराण शास्त्र में है। तो ये सब मतलब भगवान की महिमा सुनने से भक्तजन का आनंद बढ़ते हैं। तो पहले अस्वस्थ होना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, फिर कृष्ण लीला सुनने से भक्तजन का अप्राकृत आनंद बढ़ते हैं। हम बार बार सुनते हैं रामलीला, कृष्ण का बाल लीला, कैसे बाल गोविंद मकान चोरी करते हैं और गोपियां का वस्त्र की चोरी करते हैं और गोपियां की चित्त चोरी करते हैं और सब राजवासियों की चित्त चोर है। तो उसमें विशेष रस क्या है कि भगवान इतना महान होने के भी कि इनकी इच्छा से समस्त ब्रह्मांड, और खाली एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि पालन और प्रलय होते केवल श्री कृष्ण की इच्छा से। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, वे विभु है अर्थात महान, और हम अनु है अर्थात बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ही छोटे हैं। लेकिन भगवान इतना दयालु है, इतना प्रेममय है कि साधारण व्यक्ति जैसे हमारे बीच आते हैं और इनके भक्त के ऊपर निर्भर है, ऐसे लीला विस्तार करते हैं। माँ यशोदा सोचती है कि अगर मेरा लड़का, अगर उसको नहीं खिलाना है वो मर जाएगा। वो भगवान कृष्ण नित्यो नित्यानम चैतन्यश्चैतनानम एको यो बहु बहुधा विदिताति कामान, वे ही एक व्यक्ति परम पुरुष जिनसे असंख्य कोटि जीव का पालन होते हैं। भगवान सबको खिलाते हैं। क्रिश्चियन धर्म में एक प्रार्थना है, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हमारा दैनिक रोटी दे दो भगवान। लेकिन नहीं मांगने भी भगवान सबको देते हैं। तो भगवान सबको देने वाले हैं, लेकिन भगवान की प्रेममय लीला तो इतना माधुरी है कि भगवान एक असहाय लड़का जैसे माँ यशोदा से खाना मांगते हैं और रोते हैं, मुझको खिलो, भूखी हूं। तो उसमें भक्तजन रुचि मिलते कि भगवान इतना महान है तो फिर भी प्रेम से इनके भक्तगण से अधीन होते। तो इसलिए जितने भी हम भगवान की महिमा सुनते तो उतना सा रास मिलते उससे, वो और एक और मंतव्य है कि मतलब हम रामलीला सुनते, कृष्ण लीला सुनते हैं, वामन मत्स्य नृसिंह लीला ये सब सुनते हैं, और कि भगवान भगवान है तो फिर भी इनके भक्त को आनंद देने वाले हैं, तो उससे हम चमकृत होते हैं। तो भगवान इतना दयालु है। और एक विचार है कि ये कृष्ण लीला राम लीला का स्वभाव है मधुर, और भौतिक व्यवहार मधुर नहीं है, कड़वा है। कथा तो कृष्ण लीला सुनो, भगवद गीता, कृष्ण लीला की भूमिका है, और भगवद गीता सुनने के बाद श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, और सुनना और अध्ययन करना और श्रवण, श्रीमद् भागवत श्रवण करने के साथ भगवद गीता भी सुनना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक दो बार भगवद गीता पढ़ चुकी है अभी और पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो पूरे जीवन में हम बार बार भगवद गीता पढ़ सकते हैं। और उससे हम और ज्यादा रुचि मिलेंगे, आध्यात्मिक रुचि। कुछ रुचि होते हैं भौतिक कहानियों में, लेकिन वो रुचि का गुण कृष्ण लीला जैसे नहीं। कृष्ण लीला प्रेम सागर जैसे, और भौतिक कहानियों एक छोटे सा बूंद जैसे, और उस बूंद में भी, उस बूंद में सायनाइड भी है। सुनने से, कृष्ण लीला सुनने से अप्राकृत आनंद बढ़ते हैं। अमृत, उसने अमृत बोलते, और अमृत का, ये अमृत का, ये अमृत शब्द का दूसरा अर्थ है जिससे मृत्यु नहीं होते हैं। लेकिन भौतिक कहानियां सुनने से अमृत नहीं होते, मृत्यु होते हैं। भौतिक आकर्षण बढ़ते हैं और फिर पुनरापि जननम पड़ेगा। भौतिक कहानियां सुनने से हम और गहरे में भौतिक सागर में डूब जाते हैं। तो अच्छा हो कृष्ण लीला सुन। हरे कृष्ण, इसके बारे में कुछ विस्तार मंतव्य है या छोटा सा मंतव्य? विस्तरेण आत्मन श्री कृष्ण अर्जुन का निवेदन। हे कृष्ण, मुझको विस्तार, आपका गुणगान विस्तार रूप में कहिए, अर्जुन का निवेदन। हरे कृष्ण, दूसरा श्लोक कल, कल एक एक दिन एक एक श्लोक का वर्णन होते। मद और मत्सर्य, मद और मत्सर्य, कृष्ण लीला सुनने से काम क्रोध लोभ इत्यादि। नष्ट होते। कृष्णे जोते खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरलीला ताहा स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु बोलते कि भगवान की बहुत लीला है, राम नृसिंह वराह मत्स्य, सर्वोत्तम नरलीला। नरलीला नर वपु ताहा स्वरूप, स्वयं भगवान का आदि रूप है नर जैसे। एक्चुअली नर का रूप भगवान का रूप जैसे, लेकिन हमारा परिप्रेक्ष्य में हम बोलते भगवान का रूप नर जैसे। बाइबल में भी बोलते मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। नर रूप भगवान का रूप जैसे सृष्ट हुआ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ महाराज जी द्वारा लिखे बुक्स है हिंदी तेलुगु इंग्लिश में, भगवद गीता यथा तथम उपलब्ध है, उपलब्ध लू। Is it something like that? In Telugu, there's lots of loos. Swami Garu. No, it's wrong Telugu. Hare Krishna.